श्री नामदेव जी के संबंध में लिख रहे हैं कि नामदेव जी महाराज सतयुग में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। पद्मिनी नाम माजे श्रेष्ठ दासी चे पद, मतलब जनाबाई, हाँ, दूसरा जन्म याचा अंगद राम भक्त, मंथरा नाम माजे भरते मारली लात। जनाबाई अपने लिए भी कह रही, माने पद्मिनी नाम की मैं दासी थी उस समय जब ये प्रहलाद रूप में थे, और जब ये अंगद रूप में राम भक्त हुए तो मैं मंथरा हुई। द्वापरे कृष्ण सेवा उद्धव जन्मला, कुब्जियाचा नाम माझे देवे उद्धार केला। उस समय मैं कुब्जा हुई, भगवान ने उद्धार किया। कलित नामदेव बिठल चिंतनी, प्याची च सेवे लागी दासी जन्मली जनी। अब वही कली में नामदेव के रूप में प्रकट हुए तो मैं उनकी दासी जना के रूप में सेविका बन गया। भक्त भगवान का धन्य है, इसको लिख के दे देना हमको है। मथुरा में एक उत्सव था, नहीं आज मथुरा में एक उत्सव था, श्री मथुरेश प्रभु के दरबार में ब्रज की विभूति परम पूज्य श्री श्रीजी बाबा की आज पुण्यतिथि थी। श्री श्रीजी बाबा मार्ग आज जो मुख्य रोड है मथुरा वृंदावन, ये द्वारकाधीश की ओर जाता है, श्रीजी बाबा मंदिर से जन्मभूमि से श्रीजी बाबा और आगे तक, उस मार्ग का नाम श्रीजी बाबा मार्ग हुआ है आज। तो वहां उत्सव में रहे और उस उत्सव के बाद सूर्य श्याम गोष्ठ में आज इंद्र नगाड़ा जो ठाकुर जी गिरिराज जी विराज रहे हैं, वहां आज बल्लभ कुल की समाज थी, अन्नकूट था, तो वहां समाज में रहे और वहां से सीधे यहां आ रहे, स्नान भी यहीं किया। तो आप लोगों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर आज आवश्यक था कि आज भी सत्संग हो तो आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। कल जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की प्राकट्य तिथि है, माघ कृष्ण सप्तमी को। तेरहवीं सदी में माने संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी को कान्यकुब्ज विप्रकुल में तीर्थराज प्रयाग में श्री वेणी माधव भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से प्रभु श्री राम का ही श्री रामानंदाचार्य रूप में अवतरण हुआ। उस दिन भी संक्रांति थी, मकर संक्रांति थी। उस दिन माघ कृष्ण सप्तमी मकर संक्रांति थी जब आचार्य चरण का प्रादुर्भाव हुआ। श्री सुदामा कुटी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े दिव्य रूप में भव्य रूप में आचार्य जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, और पूरे देश में सभी तीर्थों में सभी धामों में सर्वत्र आचार्य चरण का प्राकट्य उत्सव किसी न किसी रूप में मनाया जा रहा है। गोवर्धन में भी श्री रामायणी कुटी में जो अपने ठाकुर जी का स्थान है, श्री रामेश्वर दास रामायणी जी वेद विद्यालय, वहाँ भी रामानंद जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। हम भी वहाँ थोड़ी हाजिरी करके तो कल अरुणोदय की बेला में आचार्य चरण का प्राकट्य है, सूर्योदय के पूर्व की बेला, अरुणोदय की बेला, मानो सूर्यवंश के सूर्य श्री राम जी पुनः यति रूप में प्रकट भए हैं, तो सूर्य की प्रथम किरण ने आचार्य चरणों का दर्शन किया है। तो अरुणोदय की बेला में ही यहाँ आचार्य चरण की छवि जो है वो तो विराजमान होगी ही। आचार्य चरण का जो श्री विग्रह स्वरूप है, उनका कल पंचामृताभिषेक होगा, पूजन होगा, और इसके बाद थोड़ी देर बधाई हो जाएगी। तो हमारे जोधपुर वाले आ ही गए हैं, यदि समय हो तो कल सवेरे 6 बजे ठीक आ सकेंगे? पवन जी नाम है ना? नहीं, आपका पवन जी नाम है ना? तो पवन जी आ सकेंगे तो कल 6 बजे आपकी सेवा हो जाएगी, और भी कोई संगीत वाले हों, और नहीं तो साधु साई ढंग से तो हम अपना गा बजा लेते ही हैं, तो थोड़ी एक दो बधाई हो जाएगी, तो हम लोग उत्सव मना लेंगे और फिर हमें प्रस्थान करना है कल ही। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुविधा बनेगी तो वहीं से विनय पत्रिका का सत्संग, कभी यात्रा में होंगे तब तो नहीं चलेगा, बिना यात्रा के होंगे तो सत्संग का क्रम चलता रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा भी अंतराय आ जाने से पूरे देश विदेश में हजारों लाखों की संख्या में लोग व्याकुल हो जाते हैं कि हम सुन रहे थे, अब क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो प्रयास किया जाएगा कि वो हम कहें, और फिर वृंदावन में उत्सव है कुंभ का, उसमें 14 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे, 16 तारीख को ध्वजारोहण हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे सब यमुना जी का पुलिन, नई नवेली दुल्हन के जैसा सजा धजा दिखाई पड़ेगा, चारों ओर संतों के शिविर होंगे, वह एक आनंद उत्सव हरिद्वार कुंभ के पहले यहाँ होता है, तो उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा, सत्संग का लाभ, लीला का लाभ, भैया जी बैठे हैं, लीला भी होगी ठाकुर जी के शिविर में, रास बिहारी की लीला भी होगी, कथा भी होगी, लीला भी होगी, तो यमुना जी के पुलिन में बैठने का जो सौभाग्य है हम लोगों को प्राप्त होगा। अब विलम्ब न करते हुए मंगलाचरण करके और सत्संग का शुभारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्।

सदगुरुदेव श्री पंडित भक्तमाली जी महाराज की, सदगुरुदेव भक्तमाली श्री नारायण दास जी मामा जी महाराज की, सब संतन की जय। श्री आचार्य जयंती महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री आचार्य चरणाश्रय में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ दिनों से हम श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का जीवन चरित्र सुन रहे हैं, सवेरे सवेरे थोड़ी देर सुनते हैं। एक कोई मूर्ति पढ़ के सुनाते हैं, हम किसी दूसरे कार्य में लगे होते हैं तो भी मन लगाकर सुनते हैं तो समय का सदुपयोग हो जाता है, न सुने तो दूसरी चर्चा होगी, इसलिए कुछ बढ़िया चीज सुनाई पड़ेगी तो दूसरी चर्चा नहीं होगी। तो उसमें एक विशेष बात आई, यह आई कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने श्री हनुमान जी की प्रेरणा से 108 दिनों का एक, वैसे कई अनुष्ठान उन्होंने किए पर एक अनुष्ठान 108 दिन का किया जिसमें वे मौन रहते थे और प्रतिदिन विनय पत्रिका का एक पाठ करते थे। 108 दिन में 108 विनय पत्रिका के पारायण और 108 पाठ जैसे ही पूर्ण हुए तो श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देकर आज्ञा प्रदान की कि अब कोई काम तुम्हारा शेष नहीं है, सब साधन पूरे हो चुके हैं, अब मेरी आज्ञा है कि तुम नाम प्रचार में लगो। और तब वे नाम प्रचार में लगे, ऐसा उनके चरित्र में प्रसंग आया। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय भी पूरे देश में ठाकुर जी की प्रेरणा से, विनय पत्रिका के सत्संग की प्रेरणा से देश में अनेक साधक 108 दिन के अनुष्ठान में लगे हैं, प्रतिदिन एक पारायण। तो हमने तो कहा ही था लेकिन उनके चरित्र से ये प्रमाणित हो गई बात कि उन्होंने भी 108 दिन में 108 पाठ किए थे। आप लोगों का चल रहा है पाठ, दोनों बहनों का, एक का, यहाँ भी दो बहनें गुजरात की हैं उनमें से एक एक का चल रहा है ना, प्रतिदिन एक पाठ ये कर लेते हैं। और अपने यहाँ जो लाल बाबा हैं वो भी 108 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रतिदिन एक पाठ कर लेते हैं। तो ये मूर्ति तो अभी मेरे सामने ही है और कई जगह लोग कर रहे हैं 108 पाठ। निश्चित ही इसका बड़ा दिव्य प्रभाव अनुष्ठानात्मक है और निश्चित ही साधक को अपने अंतःकरण के अनुरूप कोई न कोई दिव्य अनुभूति अवश्य होती है, ऐसा अनेक महापुरुषों ने अनुभव किया है, ऐसा अनेक महापुरुषों का विश्वास है। बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, एक दिन एक एक पाठ में 5-6 घंटे में हो जाता है। ऐसे तो बहुत संत तो रामचरितमानस का रोज एक पाठ कर लेते पूरा, तो रामचरितमानस तो बहुत बृहद है। हमारे यहां भी स्थान के ही संत ने 108 दिन में 108 पाठ किए रामचरितमानस के, और अभी भी लगातार कर रहे हैं। भाव है कि कम से कम 1100-1200 पाठ हो जाएं। येन केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशये, जिस किसी भी उपाय से हो सके इनमें अपने मन को लगा के रखना, जहां मन लगाने की जगह है वहां मन लगाकर रखना किसी न किसी पद्धति से, तो ये बहुत अच्छा है। तो दास ने जब इसको सुना कि उन्होंने अनुष्ठान किया, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इस बात को कहूं, और भी लोग जिनको भाव बने और भगवान ने कृपा पूर्वक समय दिया हुआ हो तो वे इसका 108 दिन का नियम ले सकते हैं। 108 दिन में 108 पारायण का बहुत लाभ होगा। कल हमने एक विशेष बात आपसे चर्चा की थी कि चक्रवर्ती सम्राट के देह से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है, ये बात हमने कही थी। आज एक दूसरी बात कहते हैं गो महिमा के संबंध में। श्रीमद् भागवत के मूल ग्रंथ में पंचम स्कंध में भगवान श्री ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा है न ब्राह्मणै स्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् नृभिः प्रभुतः श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। भगवान ने कहा कि मैं अपनी समग्र सृष्टि में ब्राह्मण शरीर की तुलना किसी भी शरीर से नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी विशेषता ब्राह्मण शरीर की? तो भगवान कहते यस्मिन् नृभिः प्रभुतः, जिस ब्राह्मण की मुख रूपी अग्नि में श्रद्धा पूर्वक कोई आहुति देता है, जौ तिल चावल की आहुति नहीं होती मुख में, न कंडा लकड़ी डाला जाएगा, घी बूरा खीर मालपुआ गुलाब जामुन ये सब बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान, इसकी आहुति जो देता है, तो भगवान कहते हैं अश्नामी मैं उसे ग्रहण करता हूं। न तथाग्निहोत्रे, अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से मैं उतना तृप्त नहीं होता जितना तृप्त इन ब्राह्मणों के मुखरूपी अग्नि में कोई श्रद्धा पूर्वक आहुति देता उससे तृप्त होता हूं। और भी अनेक स्थलों पर भगवान ने कहा, उसी पंचम स्कंध में भगवान ने कहा, ऋषभदेव जी ने कहा कि पंचभूतों की अपेक्षा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत पंच महाभूत इनकी अपेक्षा चलने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनमें ज्ञान युक्त पशु पक्षी ये श्रेष्ठ हैं। उन सब पशु पक्षियों में श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्यों में मनुष्यों से भी श्रेष्ठ प्रमथ गण हैं, फिर साध्य गण हैं, फिर उनसे भी श्रेष्ठ गंधर्व हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, उनसे भी श्रेष्ठ देवता हैं। देवताओं से श्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र से श्रेष्ठ प्रजापति हैं। प्रजापतियों में श्रेष्ठ श्री भगवान शिव हैं। वे शिवजी भी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसीलिए उनसे श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी हैं। और भगवान कहते हुए ब्रह्मा जी मेरे नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी। किंतु यदि कोई मुझसे पूछे कि आपने सबको बताकर अपने को सबसे श्रेष्ठ बताया, तो आपसे कोई श्रेष्ठ है क्या? तो भगवान कह रहे हैं समत परोहम द्विजदेव देवा। यदि कोई मुझसे व्यक्तिगत पूछे कि आपसे श्रेष्ठ कौन है, तो मुझसे श्रेष्ठ ये ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। मैं अपने से श्रेष्ठ इन्हें मानता हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण देव कहलाता हूं। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ है। देखो आज के विकट समय में ये सब बातें लोगों के गले नहीं उतरती। लोग आरोप लगा देते हैं कि ये संस्कृत की पोथियां सब ब्राह्मणों ने ही लिखी, ये सब बड़े चतुर थे, इन्होंने अपनी पूजा प्रतिष्ठा, इनको खूब बढ़िया खिलाओ पिलाओ, इनको कपड़ा दो, इनको दक्षिणा दो, इनको खिलाओगे तो पितर तृप्त हो जाएंगे, इनके खिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब बढ़ा चढ़ा के इन्होंने तो पुस्तकें लिखी, इन्होंने अपनी महिमा खूब लिख दी बढ़ा चढ़ा के, ऐसा भी लोग सोचने लग जाते हैं। और बहुत से लोग ब्राह्मण की निंदा भी करने लग जाते हैं, उनके दोषों का वर्णन करने लग जाते हैं। पर यह दास बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहा है, ब्राह्मण स्वधर्म में प्रतिष्ठित नहीं है, सदाचार परायण नहीं है, वेदज्ञ नहीं है, ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करने वाला है, स्वेच्छाचारी है, तो इसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ेगा, उससे उसको कोई बचा नहीं सकता, उसे भोगना पड़ेगा। माने वह यदि मनमाना करता तो उसका ठेकेदार वो खुद है, पर ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होने के कारण भी यदि हम उसमें श्रद्धा करते हैं, सद्भाव करते हैं, उसके अनादर तिरस्कार से अपने आप को बचाते हैं, तो हमें ब्राह्मण की भक्ति करने का जो पुण्य है वो जरूर मिल जाएगा। ब्राह्मण स्वधर्म में नहीं है, अपनी मर्यादा में नहीं, तो उसका परिणाम वो भोगेगा। लेकिन हमने ब्राह्मण मानकर यदि उसकी पूजा कर दी तो हमें ब्राह्मण पूजा का पुण्य मिल जाएगा। एक महात्मा ऋषिकेश में रहते हैं, जहां भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी विराजते थे डालमिया कोठी में, श्री ब्रह्मचारी गुरुचरण जी अब तो खूब वृद्ध हो गए हैं, गायत्री के कई पुरुष चरण उन्होंने किए हैं, केवल दूध पी के अभी भी पुरुष चरण कर रहे हैं, और बड़े पक्कड़ महात्मा हैं, बनाते खाते नहीं है, ऐसे दूध पी लेंगे, फल खा लेंगे, बनाने बनाने का चक्कर नहीं है कि साग बना लो, ये बना लो, वो बना लो, कुछ नहीं, समय नहीं उनके। और चाहे जितनी भयंकर ठंडी हो, गोता लगाकर 3 बार गंगा जी में स्नान करते हैं सिर से, 3 बार गंगा जी में गोता लगाना ही त्रिकाल संध्या, 3 बार गंगा जी में गोता लगाना ही। पहले गीता वाट का गोरखपुर में पूज्य श्री राधा बाबा की सन्निधि में बहुत समय तक उन्होंने सेवा की और उनके सामने ही यहाँ आ गए थे। अब लगभग 35-35 वर्ष उनको हो रहा है ऋषिकेश में, तब से लगातार गायत्री पुरुषण उनका चल रहा है। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हम जब जाते हैं ऋषिकेश तो उनके पास भी बैठने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी स्वधर्मनिष्ठ तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण प्रचंड प्रज्वलित यज्ञाग्नि के समान है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कहीं इनका तिरस्कार न हो जाए, ये जला देंगे। किंतु जो ब्राह्मण के यहां ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जन्मना ब्राह्मण है, कर्म उसके नहीं है, वो ब्राह्मण भी अग्नि के समान है, पर वो चिताकी अग्नि के समान है। किस अग्नि के समान है? एक तो यज्ञाग्नि हुई और एक स्मशानाग्नि हुई, चिताग्नि श्मशान की अग्नि, वो श्मशान की अग्नि के तुल्य है। श्मशान की अग्नि सभी कार्यों के लिए केवल श्मशान में ही भीत है, बाकी और किसी काम के लिए वो निषिद्ध है, पवित्र नहीं है। लेकिन वो जला सकती है कि नहीं जला सकती? गांव के गांव को जला सकती है, तो बोले जलाने की सामर्थ्य तो उसमें है। इसीलिए नाम मात्र का भी ब्राह्मण हो तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने दृष्टांत दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्राह्मण में भी कोई धर्मनिष्ठ सदाचारी ब्राह्मण हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता हो, महान योगी महान तपस्वी, ऋषि ही नहीं महर्षि ही नहीं ब्रह्मर्षि पद पर प्रतिष्ठित हो चुका हो, ब्रह्मर्षियों में भी कोई सामान्य ब्रह्मर्षि न हो, भृगु जी के पवित्र वंश में जन्म लेने वाले महर्षि च्यवन, महर्षि च्यवन के जैसा ब्रह्मर्षि, महर्षि च्यवन, महर्षि च्यवन तीर्थराज प्रयाग में श्री यमुना जी के जल में भीतर प्रवेश करके योग बल से समाधि लगा करके जल के भीतर तप कर रहे थे। हजारों वर्ष उनको तप करते करते बीत गए। एक दिन प्रतिष्ठानपुर के मछुआनों, प्रतिष्ठानपुर जानते हैं, झूंसी, झूंसी का ही पौराणिक नाम है प्रतिष्ठानपुर, प्रतिष्ठानपुर के मछुआरों ने महाजाल डाला जमुना जी में और जब वे जाल को खींचने लगे उनको लगा के वजन ज्यादा है, जैसे ही जाल खींच के बाहर लाए तो तमाम बड़े बड़े मत्स्य, बड़े बड़े कछुआ तो उसमें आ ही गए। उसी के बीच में महर्षि च्यवन भी आ गए। अब उनको देख के, अब वो बहुत लंबी अवधि बीत गई थी तो उनके सारे शरीर का रंग हरा हो गया था, क्योंकि काई जम गई तो दाढ़ी जटा और रोम चम सबके ऊपर काई, हरी हरी काई, तो हरे हरे महात्मा जैसे लग रहे थे वो। थर थर कांपने लगे मछुआरे। उस समय चंद्रवंशी राजा नहुष चक्रवर्ती सम्राट थे। प्रतिष्ठानपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मछुआरों ने जाकर के महाराजा नहुष से निवेदन किया और नहुष दौड़े हुए आए, देखा कि तो महान ऋषि च्यवन है, चरणों में प्रणाम किया। महर्षि, मेरे राज्य के मछुआरे जानते नहीं थे कि आप जल के भीतर तप कर रहे हैं, इनसे भूल हो गई, आप क्षमा करें, आप महान तपस्वी ऋषि हैं, क्रोध न करें और इस जाल से बाहर पधारें। महर्षि च्यवन ने कहा, देखो ये गरीब लोग हैं, इन्होंने इतना श्रम किया है, तो तुम ऐसा करो कि मेरा मूल्य इनको दे दो तो मैं जाल से बाहर आऊं, और नहीं तो ठीक है मैं जाल से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि इन्होंने परिश्रम से मुझे प्राप्त किया, जो चाहें सो करें, ऐसे मुक्त नहीं हो सकता मैं। इनका श्रम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ना उसने कहा, ठीक है खरीद लेते हैं आपको, इनको धन दे देते हैं आपके बदले, आपकी कीमत दे देते हैं ना मछुआरों को। तो नौ सोचते थे कि कीमत तो क्या होगी, इनको खूब ज्यादा धन दे दें मछुआरों को। तो उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हुए कहा कि मैं 1,000 स्वर्ण मुद्रा आपके मूल्य के रूप में इन मछुआरों को देता हूं और आपको मुक्त करता हूं। महाराज च्यवन ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, चंद्रवंशी नरेश होते हुए भी तुमको पता नहीं है मेरे जैसे महान ऋषि का मूल्य केवल 1,000 स्वर्ण मुद्रा, इतनी कम कीमत हमारी, हम इतने सस्ते हैं क्या? अरे हमारी स्वरूपान रूप कीमत लगाओ। राजा ने कहा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं है। राजा ने कहा 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। 1,00,000,000 स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। बात बढ़ते बढ़ते 1,00,000,000 से 10,00,000,000 पे पहुंच गई, 10,000,000,000 तक पहुंच गई, वे मेरा मूल्य नहीं, मेरा मूल्य नहीं। आधा राज्य, पूरी धरती का आधा राज्य, ये भी मेरा मूल्य नहीं। पूरा राज्य, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। राजा ने कहा मूल्य ही नहीं है तो अब हम क्या करें? ध्यान मेरी बात, हमारा जितना बस था उतना हमने किया। बोले नहीं, तुम विचार करो, मेरे जैसे भृगुवंशी एक महान ब्रह्मर्षि का मूल्य क्या हो सकता, विचार करो। इतना विचार करने की सामर्थ्य नहीं है तो तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे? धर्म की रक्षा करना, वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप को व्यवस्थित करना, सदाचार की प्रतिष्ठा करना, ये राजा का कर्तव्य है। और तुम इतना भी नहीं पता लगा सकते, इतना भी नहीं जान सकते हो तो तुम अपने कर्तव्य का पालन क्या करोगे? इसलिए समाधान करो, नहीं मैं श्राप दे दूंगा। लो साहब, ब्राह्मणों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, कोई समाधान नहीं, बड़े परेशान नहुष जी। उसी समय एक ऋषि उनके सामने आ गए। उन ऋषि का नाम था गोजात। क्या नाम था? गोजात नाम के ऋषि थे, गोकर्ण नहीं थे। पर उनका जन्म भी गाय के देह से ही हुआ था, इसलिए उनका नाम था गोजात। ये महाभारत की कथा है। उन्होंने कहा, राजर्षि नहुष, आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? महाराज क्या बता मैं, ऐसी ऐसी समस्या हो गई है, मछुआरों ने जाल डाला, एक बाबा जी आ गए, वो कहते हमारा मूल्य दो तब हम बाहर आ सकते हैं, और उनका मूल्य हम जितना लगाते कहते तुम मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते, ये मेरा मूल्य नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं? तो वे ऋषि हंसने लगे, बोले बिल्कुल ठीक कहते वे महात्मा, सप्तदीपवती पृथ्वी को भी न्यौछावर करके एक ब्राह्मण का, एक महर्षि का, एक ऋषि का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि ऋषि का ब्राह्मण का कोई मूल्य है ही नहीं, पर उन्होंने मूल्य चुकाने की आज्ञा दी है तो वे झूठ नहीं बोल सकते। मैं समझ गया, एक सुंदर सुलक्षणा वेद लक्षणा पयस्विनी गाय, अच्छी दुधारू गाय, इन महर्षि च्यवन के मूल्य के रूप में इन मछुआरों को दे दो, कि आपकी कीमत के रूप में एक गाय मछुआरों को देकर मैं आपको खरीदता हूं, मुक्त करता हूं, वे प्रसन्न हो जाएंगे। नहुष के मन में आ रहा था कि इतना सब कुछ देने से नहीं राजी हैं, वो मूल्य गैया से क्या होगा, चलो महात्मा कहते तो कर देते हैं। एक सुंदर पयस्विनी गाय मंगाई, सवत्सा गाय, और गाय मंगा करके कहा, हे महर्षे च्यवन महर्षे, मैं आपकी कीमत के रूप में, मूल्य के रूप में ये सुलक्षणा वेद लक्षणा पयस्विनी गाय मछुआरों को दे करके आपको मुक्त करता हूं। इतना सुनते ही महर्षि च्यवन के नेत्र बरस पड़े और उन्होंने कहा, राजन सच्ची बात पूछो तो यह भी हमारा मूल्य नहीं है। अरे क्या कह रहे हैं? हाँ, भाई मूल्य तो तब होता है, एक सेर आलू है, ठीक है, अब एक सेर आलू है, अब हम तो कभी खरीदने जाते नहीं, क्या भाव चल रहा है बाजार में आलू, क्या भाव चल रहा है? 10 रुपए चल रहा है, चलो 10 रुपए किलो चल रहा है, और हम 1 किलो आलू के 1000 रुपया दे दें तो 1 किलो आलू का मूल्य हुआ? बोलिए, 10 रुपए जिसकी कीमत है और उसके लिए हम 1000 रुपए दे दें, ले लो 1000 रुपए ले जाओ, ये आलू का मूल्य है, वो आलू का मूल्य हुआ? च्यवन जी बोले, मेरे जैसा ब्रह्मर्षि भी गाय के मूल्य की बराबरी नहीं कर सकता, हमारे मूल्य से 1000 गुना अधिक मूल्य आपने इन मछुआरों को दे दिया। भैया चक्रवर्ती सम्राट के देश से अधिक मूल्यवान एक गाय है, और ऋषि ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण में ऋषि नहीं, ऋषि में महर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षियों में भी च्यवन जैसे ब्रह्मर्षि, वे कह रहे हैं कि हमारी कीमत से बहुत अधिक कीमत तुमने मछुआरों को दे दी है, पर मैं प्रसन्न हूं। एक ऋषि का, एक ब्राह्मण का, एक संत का मूल्य यदि कोई हो सकता है तो एक भारतीय वेद लक्षण देशी गाय ही हो सकती है। इसलिए गोवंश की रक्षा राजा की रक्षा है, राष्ट्र की रक्षा है, गोवंश की रक्षा राजा की रक्षा है, राष्ट्र की रक्षा है, और एक गाय की रक्षा ऋषि की रक्षा है, ब्राह्मण की रक्षा है, ब्रह्मर्षित्व की रक्षा है। इसलिए गाय सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी गाय की सेवा में हम लोगों को तन मन प्राण से समर्पित होकर के लगना चाहिए। बोलो गौ माता की जय। ये हमने बहुत संक्षेप में सुना है, नहीं महाभारत के वो प्रसंग को सुनाते तो बहुत उसमें तमाम श्लोक बोलते। अब विनय पत्रिका के पद संख्या 137 की जो चर्चा हम कर रहे थे उसी की चर्चा पुनः करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, हो ये न बाको बार भगत को, ये न बाको बार भगत को, जो को ती उपाय करे, तके नीच जो मीच साधु की, सोपा मरते ही मीच मरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाँव धरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहूं न टरे, अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, सोधो कहा जुन कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवने बरियाय बरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, जोई जोई कूप खने गो पर कहां, सो सठ फिरी तेही कूप परे, सपने हूँ सुखन संत द्रोही कहां, सुर तरु सो बिस फरनी फरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कासरे, हैं काके द्वेषीश ईश के, जो हठि जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय, काहू न डरे जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे बैर और के कहा सरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस कथा में भगवत कृपा से हमने विभीषण जी की चर्चा कर दी थी, अब आगे की चर्चा कर रहे हैं। ध्रुव अविचल कबहू न टरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं प्रत्यक्ष देख लो, आकाश में जितने तारे हैं वे सब के सब चलायमान हैं। ये जो तारे हम लोगों को यहां से इतने छोटे छोटे दिखते हैं, ये एक एक तारा इस पृथ्वी से कई कई गुना अधिक बड़ा है। एक एक तारा इस पूरी धरती से कई कई गुना बड़ा है। एक एक तारा आपने देखा होगा, गर्मी के समय जब आकाश साफ रहता है तो रात्रि के समय जो पूरी चांदनी निकलती है उसमें एक बहुत अधिक नक्षत्रों का समूह होता है, सघन समूह, जो धारा के जैसा दिखाई पड़ता है, नदी के जैसा, उसको आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस आकाशगंगा के तारे बहुत छोटे होते हैं, पर उस आकाशगंगा का एक एक तारा भी इस धरती की अपेक्षा कई कई गुना बड़ा है। इसलिए वैज्ञानिकों का यह मत है कि पूरे आकाश में नक्षत्र कितने हैं, कितने तारे हैं, ये तो कहना संभव ही नहीं है। आकाश गंगा के भीतर अरबों खरबों पृथ्वियां लुढ़क रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। इसी का नाम है भगवान की अचिंत्य शक्ति माया। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यही तो है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और क्या है। वे सबके सब तारे जो इस धरती से परिमाण में कई कई गुना बड़े हैं, वे सब भी चलते रहते हैं, ठहरते नहीं है। सूर्य भी चंद्रमा भी सब चलते हैं, सारे तारे सब चलते हैं, ठहरते नहीं है। लेकिन उन्हीं तारों में एक तारा है, ध्रुव तारा। ये श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव अविचल अबहू न टरे। ध्रुव जी महाराज अविचल हैं, आज भी अपने स्थान पर अटल हैं। सारे तारे चलायमान हैं पर ध्रुव जी चलायमान नहीं है। ध्रुव जी का चरित्र आप सब जानते हैं। अपनी सौतेली माँ सुरुचि के बाग बाणों से विद्ध होकर के 5 वर्ष के ध्रुव ने अपनी माता सुनीति के उपदेश से गृह त्याग किया। देवर्षि नारद जी ने वैष्णवीय दीक्षा प्रदान की, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। मथुरा ध्रुव टीला आकर के ध्रुव जी ने यमुना जी के तट में तप आरंभ किया और 5 वर्ष की अल्पायु में 6 महीने की अत्यल्प अवधि में ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, भगवान की स्तुति की। 36,000 वर्ष का ध्रुव जी का राज्य हुआ। कुबेर को भी उन्होंने युद्ध में संतुष्ट किया अपने भाई उत्तम के मारे जाने पर। मनु जी के कहने पर युद्ध बंद किया और अंत में सब कुछ त्याग कर वे फिर से गंगा जी के तट पर भजन करने चले आए। आज भी ऋषिकेश में वो स्थल है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की है, अंतिम तपस्या। देखो, जीवन में तप का आरंभ यमुना जी के तट से और पूर्णता कहां? गंगा जी के तट पर। ध्रुव जी का जन्म गंगा जी के तट पर हुआ, बिठूर में। तपस्या करने आए यमुना जी के तट पर ब्रज में और फिर महाप्रयाण किया, वैकुंठ प्रयाण किया। कहां से? ऋषिकेश गंगा जी से। गंगा जी की कलकल ध्वनि से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप हो रहा था तो ध्रुव जी वहां से उठ के जाने लगे। आप लोग कहेंगे गंगा जी उस जमाने में थी ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं थी गंगा जी, क्योंकि गंगा जी सूर्यवंश के नरेश राजर्षि भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी धरती पर आई है और ध्रुव जी स्वायंभू मन्वंतर का प्रथम चतुर्गीका का प्रथम युग सतयुग उस युग के आदि भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज। देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र वैवस्वत मनु और मनु के पुत्र उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पोता हैं, खास पोता हैं, पुत्र के पुत्र, और ध्रुव जी पर पोता हैं। ब्रह्मा जी की 4थी पीढ़ी में है ध्रुव जी। अब इधर पीढ़ी देखो, गणना कर लेना। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि 1 पीढ़ी हो गई, मरीचि के पुत्र कश्यप जी 2 पीढ़ी हो गई, कश्यप जी के पुत्र सूर्य 3री पीढ़ी हो गई, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु 4थी पीढ़ी हो गई, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और फिर इस वंश में कई पीढ़ियों के बाद भगीरथ जी और तब गंगा जी आई है। तो ध्रुव जी के शासन काल में गंगा जी का आना सिद्ध नहीं होता है। होता है बोलो, संगति कैसे बैठेगी? भागीरथी गंगा तब नहीं आई थी पर बद्री का आश्रम में अलकनंदा गंगा का प्राकट्य हो चुका था, इसलिए वो जो गंगा जी थी वो अलकनंदा थी। कौन थी? भागीरथी गंगा ना होकर अलकनंदा गंगा जी थी। और इसका संकेत भी भागवत जी में है। पोती है मूल पोती भागवत जी कहाँ रखा है, या नहीं रहने मत लाओ, बाद में बता देंगे। ये सब चीजें हैं, हम लोग विचार तो करते हैं, सीधे बोलते चले जाते हैं, एक एक चीज में बहुत गहराई है। तो अलकनंदा गंगा के कलकलत ध्वनि से ध्रुव जी के भजन में विक्षेप हुआ। ध्रुव जी उठकर जाने लगे, गंगा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारी बड़ी बहन जेठी यमुना जी को आपने धन्य किया, मुझे कब धन्य करेंगे, आप क्यों जा रहे हैं, आपके जाने से मैं बहुत पीड़ित हूं, दुखी हूं, क्योंकि बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब आवे हरिदास, मैं आशा लगाई थी आप जा रहे हैं। ध्रुव जी बोले माँ आपसे दूर कहाँ जाऊंगा, आपकी धारा के शब्द से ध्वनि से हमारे ध्यान में थोड़ा विक्षेप हो रहा है, एकाग्रता नहीं आ पा रही है ध्यान में, इसलिए थोड़ी दूर पर ऐसी जगह में जाकर बैठकर भजन करूंगा जहां से आवाज न सुनाई पड़े, शोरगुल न सुनाई पड़े। गंगा जी बोली, अलकनंदा गंगा बोली कि आप चिंता न करें, आप मेरे तट को छोड़कर न जाएं, यहां मैं निःशब्द हो जाऊंगी, आज भी आप वहां जाएंगे तो गंगा जी निःशब्द हैं, चाहे जितनी बाढ़ आवे वहां गंगा जी में शब्द नहीं होता है। आज भी ध्रुव जी ने जहां भजन किया है उसके आगे गंगा जी में शब्द, आगे पीछे गंगा जी में, वहां गंगा जी में शब्द नहीं। हम तो ऋषिकेश जाते हैं तो उसी जगह प्रायः रोज ही स्नान करने जाते हैं, जो मस्तरम बाबा की कुटिया जहां है वो क्षेत्र है, वहां गंगा जी निःशब्द है। इसलिए ध्रुव जी के भजन का स्थल होने के कारण ही सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी ने उस क्षेत्र को ध्रुव जी की तपस्थली होने के कारण ही ध्यान भजन सत्संग के लिए चुना था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ध्रुव जी के चरित्र की विशेषता क्या है, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ज्ञानी विज्ञानी सिद्ध यति जो भी इस संसार में पैदा हुए, कोई भी उनमें से ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ जो काल के सिर पर पैर रख करके ऊपर गया हो, भगवान के धाम में गया हो, काल के सिर पर पैर रख करके। पर ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम गए तो काल के सिर पर पैर रख करके गए, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर पधरा करके ध्रुव जी अद्भुतम गृहम, अद्भुत गृह भगवान का जो दिव्य विमान था उस विमान में ध्रुव जी आरूढ़ हुए हैं। मृत्यु ने आकर कहा भगवान यहां उत्पन्न होने वाले को मरना ही पड़ता है, पर आप जैसे भक्त काल जयी होते हैं, हमारा प्रभाव भले ही सब पर पड़ता हो पर आप जैसे भक्त हमारे प्रभाव से मुक्त हैं, पर मैं कृतार्थ होने आया हूं, ये विमान दिव्य है, भूमि का स्पर्श नहीं कर सकता, आपको विमान में बैठना है, मैं विमान के नीचे बैठ जाता हूं, मेरे सिर पर पैर रख को मुझे सीढ़ी बना लो, मेरे सिर पर चरण रख के आप विमान में बैठ जाओ, तो आप तो विमान में बैठ जाएंगे और आप जैसे महान संत की चरणरज मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा जैसी भगत की इच्छा। और मौत के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे, देह नहीं छोड़ा, सदेह बैठे। और ऐसे नहीं सबको दिखा करके गए वैकुंठ में विमान में बैठ करके, कलिकाल में इसी घटना को सत्य किया। महाराष्ट्र की धरती के महान संत जगतगुरु श्री तुकाराम जी महाराज, जिन्होंने गरुड़ पर विराजमान होकर के सदैव वैकुंठ गमन किया, देहू गांव से दास वहां दर्शन करके आया, उस वृक्ष को भी प्रणाम करके आया। कहते आज भी वर्ष में जब वो समय आता है तो उस वृक्ष में कंपन होता है जिस समय श्री तुकाराम महाराज भगवत धाम पधारे। सदैव आश्चर्य नहीं, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ध्रुव जी की कथा सुनकर कौन ऐसा है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। एक उदाहरण दे रहे हैं अम्बरीश जी का। देखो अभी हमने ब्राह्मणों की महिमा सबसे ज्यादा सुनाई थी। अभी ब्राह्मणों में भी दुर्वासा जी की महिमा कितनी होगी बोलो। ब्रह्मा जी के पौत्र हैं दुर्वासा जी महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र दुर्वासा जी महाराज, नेत्रों से अत्रि प्रकट हुए और अत्रि के पुत्र दुर्वासा जी महाराज ब्रह्मा जी के साक्षात पौत्र हैं। महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, महान योगी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, पर ब्रह्म वैवर्त की एक विचित्र कथा आई। ब्रह्म वैवर्त में दुर्वासा जी का भी विवाह हुआ। विचित्र कथा है दुर्वासा जी के विवाह की। दुर्वासा जी का विवाह हुआ, मदन बाबा को सुनाई थी, इनको याद होगा तो बताने कौन से ऋषि थे जिनसे विवाह हुआ। ऋषि की कन्या से विवाह हुआ उनका, वो कन्या बड़ी रूपवती थी, कर्ण ऋषि की पुत्री थी वो, या कौंडिन्य की ऐसे किसी ऋषि की पुत्री थी। कौन की थी? कंडू ऋषि की, कंडू ऋषि की पुत्री थी। अपूर्व सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी, सर्वगुण संपन्ना थी। बस एक ही बात थी उसमें, बहुत कड़वा बोलती थी, उल्टा ही बोलती थी हमेशा। उसकी उसके कटु भाषण ने ही उसके सारे गुणों पर पानी फेर रखा था। बाकी तो वो सब चीज में बड़ी कुशल थी, गाने में, बजाने में, कलाकारी में। बोलती बहुत कड़वा थी, गुस्सा बहुत करती थी। भगवान तो जैसे से तैसे को भिड़ा ही देते, उनका तो स्वभाव है। दुर्वासा जी को पसंद आ गई ऋषि कन्या, बोले ये उसकी भी पूरी कथा पूरी नहीं सुनाएंगे कि कैसे उनको विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई, वो भी बड़ा प्रेरक प्रसंग है। एक गंधर्व ने रंभा से समागम किया और वे तप कर रहे थे हिमालय में, और उन्होंने उस दृश्य को देख लिया तो उस गंधर्व को गधा होने का श्राप दे दिया, और वो गंधर्व ही धेनुकासुर नाम का गधा हुआ जिसको ठाकुर जी ने जिसका वध किया, गर्धव हुआ। तो उस भोग के दृश्य को जो उन्होंने देख लिया, उस दृश्य का उनके चित्त पर इतना प्रभाव पड़ गया कि उससे उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। इस कथा से प्रेरणा ये लेनी है कि अशुद्ध दृश्य कभी अपनी आंख से देखना नहीं, ऐसे ऋषियों के चित्त में भी विकार पैदा कर देता है। तो उन्होंने कहा कि हम विवाह करेंगे। ऋषि ने कहे तो मेरा सौभाग्य है कंडू ऋषि ने, लेकिन महाराज ये कन्या कटु भाषिणी है। अच्छा हाँ, कुर्सी बैठो। कटु भाषिणी है कन्या, क्रोध बहुत करती है, क्रोध में कड़ुआ बहुत बोलती है। दुर्वासा से बोले यही प्रसिद्धि हमारी भी है, हम भी थोड़ा कड़ुआ बोलते हैं, मीठा कम बोलते हैं, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, गुजारा करेंगे कोई बात नहीं, पर क्रोध हमको भी बहुत आता है, इसको भी क्रोध आता है, तो कुछ एक अवधि बता दो। अब आप ही बताओ। दुर्वासा जी बोले कि वैसे तो क्षमा मेरे भीतर है नहीं, पर ब्याह करने पर सब कुछ सहन करना पड़ता है, तो हम कम से कम 100 गाली इसकी सहन करेंगे, 100 अपराध सहन करेंगे इसके, इससे ज्यादा करेगी तो फिर तो हम दुर्वासा हैं। विवाह होके गई ही थे, अब वो ठीक उल्टा ही करने वाली, उल्टा बोलने वाली थी, पहुंचते ही आश्रम में झगड़ा हो गया, गई थे झगड़ा हो गया, वो गाली बकने लगी, बोले देख अब इससे आगे मत बोलना, इतनी गिनती होगी, बोले और 100 नहीं 1000 लाख गाली दूंगी, कम ही अब गाली दे, हमारे शब्द कोश खत्म थोड़ी हुए गाली वाला। जैसे ही 100 से ऊपर वो गई, दुर्वासा जी तिलमिला उठे, क्रोध भस्मी भव, तुरंत राख की ढेरी होगी, जल गई, भस्म हो गई। अब उसकी जीवात्मा, उनकी पत्नी की जीवात्मा प्रकट हुई, उसने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा ऐसा स्वभाव है, आपने हमको भस्म कर दिया, गृहस्थ आश्रम का तो कोई सुख लिया ही नहीं, अब पहली बातचीत में ही हमको तुमने राख कर दिया, अब मेरा समाधान करो नहीं तो मैं भी शाप दे सकती हूँ, हाँ तपस्या तो मेरे भीतर भी है। कंडू ऋषि आए, बोले महाराज आपने बड़ा बुरा किया, हमारी लड़की बताओ चलेगी, इतनी अच्छी प्यारी लड़की थी। बोले क्या करें महाराज, गाली पर गाली बक रही थी, मैंने कहा भस्मी भव तो राख की देरी हो गई। बोले हम भी तुमको श्राप देते हैं, तुम हमारे जमाई हुए तो क्या हुए, तुमको भी पूरे तीनों लोकों में जलना पड़ेगा, आग से जलना पड़ेगा तुमको, बड़ी भारी बेइज्जती होगी तुम्हारी, पराजय होगी तुम्हारी। और कहते उन्हीं के श्राप से, अम्बरीश से पराजय, उनको ही चक्र सुदर्शन के ताप से उनको जलना पड़ा। ये ब्रह्म वैवर्त की कथा है। हाँ, तो दुर्वासा जी से उसने, ऋषि कन्या ने कहा कि हमारे अब हमारी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि बिना देह के तो कोई कैसे रहेगा, मैं कहाँ जाऊं। तब महर्षि ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं, तुम कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ, तुम्हारा फल रंभा फल कदली फल वह देवताओं को भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होगा, देवताओं की पूजा में तुम्हारा विशेष उपयोग होगा। कोई भी यज्ञ है, मंगल उत्सव है, कदली स्तंभ आरोपित करने पर ही उसको उत्सव की शोभा की वृद्धि होगी, बहुत आशीर्वाद दिए। लेकिन तुमने हमको गाली दी, उसका फल तो तुमको भोगना पड़ेगा। तुम फलवती तभी होगी जब काटी जाओगी। काटे पे कदरी भरे कोट जतन को सीज, काटे पे कदरी भरे, तो वो कदली फल कदली हुई और उसका फल भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, ऐसा ब्रह्मवर्त में लिखा है। तो दुर्वासा जी महाराज ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं, और शिव पुराण के अनुसार शिव जी के 88 अवतारों में एक अवतार है। और इस ओर अम्बरीश सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, राजा हैं। अब दुर्वासा जी में जितनी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं अम्बरीश जी में नहीं है, केवल एक विशेषता है, वो भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से समर्पित शरणागत भक्त हैं, बस भगवान के भक्त हैं, बस इतना ही गुण उनमें है, यही सबसे बड़ी विशेषता उनमें है। इधर दुर्वासा जी में अनेक विशेषताएं हैं, और इस प्रकरण में दुर्वासा जी का पराभव और भागवत धर्म की विजय, भक्ति की विजय, यह एक विलक्षण चरित्र है। देखो देखो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और पंचम वेद महाभारत में दोनों में एक जैसी पंक्ति है। श्री विश्वामित्र वशिष्ठ के प्रकरण में दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। एक वशिष्ठ के ब्रह्म दंड ने विश्वामित्र के संपूर्ण अस्त्र बल को शांत कर दिया, सारे शस्त्रों को ठंडा कर दिया। ब्रह्म बल इतना श्रेष्ठ है कि पुराणों को उठाकर देखने से लगता है ठाकुर जी भी नतमस्तक हैं, ठाकुर जी भी कमजोर पड़ जाते हैं ब्रह्म बल के आगे। हाँ, ब्रह्मबल इतना विलक्षण है, इतना प्रचंड है कि भगवान को भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है, अजित को पराजय स्वीकार करनी पड़ती, ब्रह्मबल ऐसा है। भगवान नारायण ने काव्य माता निषूदिता, शुक्राचार्य की मां, महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, उसका वध कर दिया। काव्य माता निषूदिता और भगवान श्री राम भगवान ने तो वध कर दिया, और भृगु जी महाराज तपस्या से उठे, भगवान नारायण के पास गए, बोले तुमने हमारी धर्म पत्नी को बिना अपराध के ही उसका शिरच्छेद कर दिया, अरे जैसे तुम शरणागतों की रक्षा करते हो ऐसे वह भी शरणागतों की रक्षा कर रही थी, उसका क्या दोष था, तुमने उसको अब समाप्त किया, मेरे धर्माचरण में विक्षेप उत्पन्न किया, उपस्थित किया, मुझे पत्नी का वियोग का कष्ट दिया, मैं शाप देता हूं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, और जैसे आज मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं तुमको भी रोना पड़ेगा। एक रामावतार का हेतु भृगु जी का शाप भी है। भगवान नारायण बोले कि हम तुम्हारे शाप को अंगीकार नहीं करते, हम परमात्मा हैं, परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, हम तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करते हैं, जाओ। लोग कहते हैं नाराज होके, बिगाड़ लो हमारा जो कुछ बिगाड़ना हो, जाओ तुम्हारी छुट्टी। भगवान भी ऐसे बोल, जाओ, हम किसी के शाप वरदान के अधीन नहीं है, हम तुम्हारे शाप को स्वीकार नहीं करते हैं। भृगु जी ने कहा कि स्वीकार तो करना पड़ेगा, और वे आए, बोले यदि मैंने मन से भी कभी पाप का आचरण न किया हो, ब्राह्मणोचित धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया हो, तप किया हो, तो मेरी धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्ना परम पतिव्रता पत्नी जीवित हो जाए। ऐसा कहकर उसका सिर जैसे ही धड़ पर रखा तो भृगु जी की पत्नी जीवित हो गई। अब भृगु जी तपस्या करने लगे। इतनी कठोर तपस्या भृगु जी महाराज ने की कि उनके तप के तेज से सारी सृष्टि क्षुब्ध हो उठी, सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी पड़ गई, आकाश से उल्कापात होने लग गया, दिशाओं में आग लग गई, समुद्र का जल खोलने लग गया, हाहाकार मच गया, देवताओं के लोकों में इतनी गर्मी बढ़ गई कि वे माघ के महीना में भी एक तौलिया उड़ के चले आए। देखो देवता आ गए, बहुत जोर की गर्मी पड़ रही है ना। देवताओं का अपने लोकों में रहना मुश्किल हो गया, इतनी गर्मी थी वहां। देवता बोले महाराज आप कृपा करके पराजय स्वीकार कर लो, नहीं तो भृगु जी तपस्या करके सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देंगे। इस संकल्प से उन्होंने तपस्या किया था, या तो भगवान हमारे श्राप को स्वीकार करें, नहीं तो मैं तप करके अपने से सारे ब्रह्मांड को दग्ध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि एक ऋषि का सत्य यदि वो विचलित तो हो गया, एक ऋषि का सत्य पूर्ण नहीं हुआ तो धर्म कहां रहेगा? सत्य पर ही तो धर्म टिका हुआ है, फिर ब्रह्मर्षित्व का क्या होगा? भगवान आए, बोले महाराज हम अवतार ले लेंगे, अब आप छोड़ो तपस्या, हो गया पूरा। ऐसा ब्रह्मबल जिसके आगे भगवान नारायण को भी घुटने टेकने पड़े, धन्य है वह ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक देता है, नतमस्तक हो जाता है। इसलिए अम्बरीश चरित्र का उदाहरण इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि अम्बरीश जी की कथा सुनकर के कौन ऐसा है, कौन भक्ति पथ पांव धरे, कौन ऐसा है जो भक्ति के पथ पर अग्रसर न हो जाए। इसलिए अम्बरीश जी के चरित्र की फलश्रुति में लिखा है भक्तो भगवतो भवेत। इस चरित्र को सुनने वाला भगवान का भक्त बन जाता है। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज की परीक्षा लेने दुर्वासा जी पधारे, कथा आप सबको मालूम है, कथा नहीं कहनी है। और अम्बरीश जी पर क्रोध करके उन्होंने काल कृत्या प्रकट कर दी, कहा अम्बरीश को भस्म कर दो। अम्बरीश जी बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि वो तो काल कृत्या में भी अपने प्रभु को देख रहे थे, सिर झुका के खड़े हो गए। भगवान के दैत अस्त्र सुदर्शन चक्र ने काल कृत्या को ही जला डाला। काल कृत्या जल गई थी और दुर्वासा जी भागते नहीं तो अम्बरीश जी उनको बचा लेते, लेकिन दुर्वासा जी भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने पीछा किया, भागते भागते दुर्वासा जी ब्रह्मलोक गए। बोले आप हमारे बाबा हो, हम आपके पोता हैं, पौत्र हैं, हमें बचाओ। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले, भागो यहां से, तुम हमारे पोता जरूर हो पर तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, चाहे जिससे अटक जाते हो झगड़ा कर ले तो बताओ। भगवान के महान भक्त से तुमने झगड़ा कर लिया, मैं भगवान के भक्त का अनिष्ट करने वाले का पक्ष लेकर भगवान से बैर मोल नहीं ले सकता, भाग जाओ यहां से। शिवलोक गए, महाराज मैं आपका स्वरूप हूं, आपका अंश हूं, अंशी की रक्षा, अंश की रक्षा करना अंशी का धर्म है, मैं आपका अवतार हूं, मुझे बचाइए। शंकर जी बोले, महाराज क्या बोल रहे हो, वयम नता तप प्रभु वाम भूमि, उन महान महिमा में भगवान श्री हरि का विरोध, उनके भक्त का विरोध करने वाले का पक्ष में नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे एक गूलर के फल में तमाम सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे ही एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक रुद्र हैं, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, कितने रुद्र हैं, कितने ब्रह्मा हैं, जिनकी सृष्टि हमारे जैसे करोड़ों रुद्रों की सृष्टि कर देती है, उन भगवान के भक्त से वैर करने वाले का पक्ष लेकर मैं भगवान से विरोध लूं, ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ, तुम बार बार दुहाई दे रहे हो तो जाओ, जिनका चक्र है उनकी शरण में जाओ। वैकुंठ आए, अब सोच लो कितने सामर्थ्यवान ऋषि हैं दुर्वासा जी, रमा वैकुंठ तक जाने की गति है उनकी, ब्रह्मलोक से ऊपर पहुंच गए। भगवान ने मुंह फेर लिया, हमारे महाराज जी कहते थे मुख क्यों फेरा, बोले सन्मुख हो ये जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। भगवान का करोड़ों जनों के पाप तो नष्ट हो जाते पर भक्तापराध का पाप सन्मुख होने से भी नष्ट होता नहीं, इसलिए भगवान ने मुंह फेर लिया। दुर्वासा जी बोले, महाराज मैं आर्त हूं, आप आरती हर हैं, मेरी आरती माने दुख को कष्ट को दूर कीजिए। भगवान बोले, तुम आर्त हो ये बात तो सही है, और मैं आरती हर हूं ये बात भी सही है, पर मैं सबकी आरती अर्थात कष्ट को दुख को हरता हूं, पर भक्तों को दुख देने वाले का दुख कभी नहीं हरता। मेरे प्राण प्यारे भक्त अम्बरीश को दुख देना चाहते थे तुम, मैं तुम्हारे दुख का नाश नहीं कर सकता। भगवान हे हरे, मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान बोले, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तुम ब्राह्मण हो, सामान्य ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मर्षि हो, मैं ब्रह्मण्य देव हूं, ये भी सही है। देखो दुर्वासा जी, विश्वद्रोह का पाप लगाओ वो भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं त्याग नहीं करता। विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्रबध लागई जाऊ, आयहु शरण तजऊ नहीं ताऊ। कोटि विप्रबध का पाप किसी को लगा हो वह भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं त्याग नहीं करता। पर कान खोलकर सुन लो, एक भक्त का, वैष्णव का, हरि भक्त का तिरस्कार करके कोई मेरी शरण में आवे तो मैं क्षमा नहीं करता। परम श्रद्धे पूज्य प्रातस्मरणीय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, अरे तुम किस खेत की मूली हो? भगवान अवतार काल में हम जीवों को शिक्षा देते हुए ये बताते हैं कि मेरी प्राण वल्लभा भी किसी भक्त का तिरस्कार कर दें तो मैं अपनी प्राण वल्लभा को भी अपने से पृथक कर देता हूं। परम भक्त श्री लक्ष्मण जी का तिरस्कार साक्षात किशोरी जी तो कर ही नहीं सकती, पर उनके प्रतिबिंब ने किया। प्रतिबिंब सीता ने लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया और भगवान ने उनका मुंह नहीं देखा। देखा मुंह? लौट के आए तो सोनी कुटिया मिली, मुंह नहीं देखा। जिस प्रतिबिंब सीता ने परम भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया था उस प्रतिबिंब सीता का मुख राम जी ने नहीं देखा। और रोए खूब, बड़े नाटकी हैं, खूब रोए। ऐसे नहीं रोते थे, ऐसे तो बातचीत करते चलते थे लक्ष्मण जी से। जब किसी महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ती तो जोर जोर से रोते थे, आवाज लगा लगा करके। महात्मा बिचारे भजन छोड़ के बाहर चले, अरे राम राम प्रभु रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ऐसा हो गया इसलिए रो रहे हैं। उस रोने में भी रहस्य था। ये दिखा रहे थे कि तुम लोग कभी यह मत सोच लेना कि भाई अकेले अकेले भजन तपस्या करने में बड़ी परेशानी है, एकाध कोई देवी हमारे पास में हो तो अच्छा है। नहीं, हम इतना बड़ा धनुष्बाण लेके चले तब तो देवी को बचा नहीं पाए, राक्षस उठा के ले गए, और तुमने कहीं देवी का चक्कर लगा लिया पीछे, देवी के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारी तपस्या चौपट हो जाएगी। इसलिए उनके वैराग्य को पक्का करने के लिए ठाकुर जी उनकी कुटियाओं के सामने जाके ज्यादा रोते। हनुमान जी जब लंका पहुंचे राम जी का संदेश लेकर के, तो श्री हनुमान जी ने किशोरी जी की पीड़ा को देखा तो बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी बोले, बोले माता जी क्या करें, आपकी पीड़ा देख के तो हमको बहुत कष्ट हो रहा, अब ही मात में जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई, आपको अभी ले चलूं यहां से, आपको इतने लंबे समय तक यहां प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसका कारण यही है कि प्रभु को पता ही नहीं था कि आप कहां हो। बंदरों को भेजा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनमें मैं हनुमान नाम का बानर 100 योजन समुद्र लांग कर यहां आया हूं, आपका मंगलमय दर्शन मिला है, अब मैं आपकी सूचना वहां जाकर दूंगा तो प्रभु फिर दलबल के सहित आएंगे। निश्चर मार तोर ले जई हैं, तिहुपुर नार दादी जस गई हैं। ये सुन करके किशोरी जी रो रही थी, पर वो अपनी हंसी रोकने पर हंसने लगी, रोते रोते हंसने लगी। हनुमान जी ने कहा, माताजी आप हंस रहे? बोले हाँ। क्यों? कि तुमको लोग बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहते, तुम हो बहुत भोले। राम जी को पता नहीं मैं कहाँ हूं। अरे जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, व्यापक विरज ब्रह्म है, उनको पता नहीं कि मैं कहां हूं। अभिज्ञानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें अभिज्ञान दे रही हूं। इस अभिज्ञान को जब तुम सुनाओगे, प्रस्तुत करोगे वहां, तभी उन्हें विश्वास होगा कि तुम उससे मिलके आए हो। अभिज्ञान किसको कहते हैं। महाकवि कालिदास का तो एक काव्य ही है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है? अभिज्ञायते त्यभिज्ञानम, जिसको देखकर घटना का स्मरण हो जाए वो अभिज्ञान। तो तुम हमसे मिलके आए हो कि नहीं ये तभी पता चलेगा जब तुम ये घटना सुनाओगे, तो उनको विश्वास हो जाएगा हाँ ये मिलके आया है। तो क्या सुनाया? तात शक्र सुत कथा सुनायुहु, बाण प्रताप प्रभु ही समुझायुहु। जानकी जी ने जयंत की कथा सुनाई। इस कथा का पता लक्ष्मण जी को भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। तो किशोरी जी ने कहा, इंद्र का पुत्र जयंत कौआ बनकर आया परीक्षा लेने, और उसके लिए तो किसी से नहीं पूछा कि ये किसका बेटा है, कौन है, कैसा है। एक सींक उठाकर फेंक दिया, एक तिनका फेंक दिया, वही ब्रह्म सर बनकर के उसके पीछे लग गया। और काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। तीनों लोकों में उसको भागना पड़ा, अंत में शरण में आया तो हनिष्टिस्म सदक्षिणम, तब इसकी दाहिनी आंख प्रभु ने बाण से नष्ट कर दी। उसके लिए तो किसी से नहीं पूछा कौन है। कौआ पर कोई ब्रह्मास्त्र चलाएगा? सबको जानते थे, ऐसी धनुष भी नहीं उठाया, ऐसे एक तिनका उठाया, ऐसे फेंक दिया, वही ब्रह्मास्त्र बन गया। और मेरे अपहरण की बात मुझे कौन हर के ले गए, महात्मा जटायु जी ने जरूर बताई होगी। ये भी बताया कहां ले गए, दक्षिण दिश ले गए गुसाई, बिलपत अति कुरुरी की नाई। विराध ने भी बताया, और जिन बानर वीरों के समक्ष हमने वस्त्राभूषण फेंके तो उन्होंने भी बताया होगा। और कोई न भी बतावे तो ये सर्वज्ञ सर्वेत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, बिना बताए सब कुछ जानते, सहज सर्वज्ञ हैं। ये बंदर भालुओं को परेशान क्यों कर रहे हैं नाटक के, तुम पूरब चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उत्तर दे, बेचारे इनको परेशान कर रहे हैं। उनको सब पता है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और तुम यहां से जाकर बतला भी दोगे तो भी हमारी विपत्ति दूर होने वाली नहीं है, और रोने गाने का नाटक ही करते रहेंगे, कभी ये करते हैं वो करते हैं। यहां आने का कोई काम नहीं उनका, क्योंकि मुझे पता चल गया है मेरे द्वारा उनके प्राण प्रिय भक्त लक्ष्मण का अपमान हुआ है। जब तक मैं भक्तापराध का प्रायश्चित नहीं कर लेती तब तक प्रभु मेरे दुख को हरण करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, उद्योग नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम जाकर के प्रभु के चरणों में तो क्षमा याचना मेरी ओर से करना ही, लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम मेरी ओर से करके क्षमा याचना कर लेना। अनुज समेत अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। नहीं तो जो लक्ष्मण जी प्रतिदिन किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उन लक्ष्मण जी के चरणों में किशोरी जी के द्वारा प्रणाम भेजने का क्या औचित्य है। और जैसे ही हनुमान जी ने जाकर कहा कि माता जी ने लक्ष्मण जी के सहित आपके चरणों में प्रणाम भेजा है और दोनों से क्षमा याचना की है, इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी खड़े हो गए। बोले सीता जी की प्राप्ति का लंका विजय का मुहूर्त आ गया है, चलो। संभवतः यहीं की बात है। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा था कि लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रख लिया, वे मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा तुमको क्या हो गया? बोले वे मेरी माँ है, मुझसे कुछ भी कर सकती हैं। आपने इतनी सी बात को मन में रखकर स्वयं इतनी पीड़ा सही और माता जी को इतनी पीड़ा दी, ऐसा मुझे पता होता तो मैं प्राण ही त्याग देता। आपने क्या किया यार? इस कष्ट से मुझे मूर्छा हुई है। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का तिरस्कार कोई भी करे सहन नहीं कर सकता। एक भक्त का भी तिरस्कार करके मेरी शरण में आवे मुझसे स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी प्रियतमा को तो क्षमा नहीं करते, किसको क्षमा करेंगे भक्त अपराध से? इसलिए मत कर भक्तन को अपमान, सहायक भक्तन के भगवान। मामा जी की रचना है, भक्तों का अपमान मत करो। दुर्वासा जी बोले महाराज मैं शरणागत हूं, आप शरण हैं। बोले हम किसी का त्याग नहीं करते, पर भक्त अपराध करने वाले को शरण में भी नहीं लेते। दुर्वासा जी बोले फिर हम क्या करें? हम तो अब निरुत्तर हैं आपके सामने, आप ही कहिए। भगवान ने कहा हम क्या कहें? तुमने हमारे तमाम नाम गिना दिए, पर मेरा भक्तवत्सल नाम तुमने नहीं गिनाया। अरे मैं ब्रह्मण देव हूं, आर्त त्राण परायण हूं, आरतिहर हूं, शरणागत वत्सल हूं, शरण्य हूं, ब्रह्मण्य हूं, पर मैं भक्त वत्सल भी तो हूं। भगत बचल गुण सब ही कुटारे हैं, मेरे सारे गुण नक्षत्रों के समान हैं और भक्त वत्सलता वाला गुण शारदीय पूर्ण चंद्रमा के, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मेरा गुण है भक्त वत्सल। मैं अपने भक्तों से जितना प्रेम करता हूं उतना किसी से प्रेम नहीं करता। मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, पर ये भक्तापराध है, भक्त की शरण में जाने से ही क्षमा होगा। अम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विजो साधुभिः ग्रस्त हृदयो भक्तैर् भक्त जन प्रियः। मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। वे संत मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। वे मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, मैं उनको छोड़कर किसी को नहीं जानता। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम, मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत हमारे हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, मैं संतों को छोड़कर किसी को नहीं जानता। और दुर्वासा जी तुम ही बताओ, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास्त्यक्तुमुत्सहे। जो भाग्यशाली भक्त दारा माने पत्नी, आगार माने घर, धन, यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आए हैं, ऐसे भक्तों की सुरक्षा करूं कि ऐसे भक्तों का विरोध करने वाले की रक्षा करूं? बताओ उचित क्या है? दुर्वासा जी बोले अब हम तो चुप हैं, अब जो तुम्हारी इच्छा उसको करो, यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बोले समाधान चाहिए ना आपको, समाधान दे रहा हूं। अम्बरीश जी के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, तब तुम्हारे दुख की कष्ट की निवृत्ति होगी। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो गृहीत। भगवान की आज्ञा मानकर दुर्वासा जी परम भागवत श्री अम्बरीश जी के पास आए और तत्पादौ अम्बरीश जी के चरणों को दुखितः अग्रही दुखी होकर उनके चरणों को पकड़ लिया। एक तो दूर की दंडवत प्रणाम होती है, एक एकदम पांव पकड़ने वाली दंडवत। अग्रहित माने पकड़ लिया चरणों को। एक दुर्वासा जी जैसे ब्रह्मर्षि ने एक गृहस्थ राजा के क्षत्रिय के चरण पकड़ लिए, यह असामान्य घटना थी। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम पर सर्वोपरि ब्रह्म बल भी आज वैष्णवता के बल के आगे भक्ति के बल के आगे नतमस्तक हो रहा है। इसलिए भक्ति के बल से बड़ा कोई बल नहीं है। भगवान जिसके अधीन हो जाएं उससे बड़ा और क्या हो सकता है। भगवत भक्त सर्वोपरि है और ब्राह्मण भगवान का भक्त हो तब तो क्या कहना। आह क्या कहना। सोने में सुगंध नहीं होती, सोने में सुगंध होती तो फिर तो क्या कहना। आह तो दुर्वासा जी का चरित्र, दुर्वासा जी के अम्बरीश जी के मन में ये नहीं आया कि अच्छा हुआ ये हार गया हम जीत गए, ये नहीं आया। वे पीछे हट गए, उन्होंने चरण छुला लिए, साष्टांग प्रणाम किया और क्या कहा। हे भगवान, तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता। उनके उद्यम को देख करके अम्बरीश जी विशेष लज्जित हो गए, दुखी हो गए। प्रभो कहां आप इतने बड़े ऋषि ब्राह्मण ब्रह्मचारी विरक्त महात्मा, कहां हम गृहस्थी, आप हमारा पांव क्यों पकड़ रहे। प्रभो क्षमा करिए, ऐसा उल्टी गंगा मत बहाओ। बोले उल्टी सीधी जाने दो, पहले जल रहा हूं इससे बचाओ हमको। अम्बरीश ने कहा हे सुदर्शन, हे महाज्वाल, हे सहस्रारा च्युत प्रिय, सर्वास्त्र घातन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते, इस ब्राह्मण का कल्याण करो प्रभो, शांत हो जाओ। नहीं हुए शांत। तब अंत में अम्बरीश जी ने कहा यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरी भक्ति से प्रसन्न है, एक संपूर्ण गुणगणों के आश्रय भगवान यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है और मैं उन भगवान को अपने अंतर्यामी के रूप में ही नहीं, जिस रूप में अपने अंतर्यामी के रूप में अनुभव करता हूं उसी रूप में सर्वांतर्यामी के रूप में सब में उनको देखता हूं, तो मेरे सर्वभूतात्म भाव से द्विजो भवति विज्वरः। यहां अम्बरीश जी ने अपनी भक्ति को दांव पर लगा दिया और जब भक्ति की आंधी तो सुदर्शन चक्र भगवान शांत हो गए। एक वर्ष लग गया था भागने दौड़ने में दुर्वासा जी को। एक वर्ष तक राजा अभक्षो बभू हो, एक वर्ष तक महाराज केवल शरणामृत ही लेते रहे, कुछ भी ग्रहण उन्होंने नहीं किया एक वर्ष तक। और आज दुर्वासा जी के चरण धोकर चरणामृत लिया, उनका पूजन किया, उन्हें प्रसाद पवाया, इसके बाद आपने कुछ आहार ग्रहण किया। ऐसे अम्बरीश जी महाराज। तो दुर्वासा जी का कोप भी अम्बरीश जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए दुर्वासा जी का अम्बरीश जी की भक्ति का स्मरण करके जीव को भगवान की कृपा के सहारे निर्भय हो जाना चाहिए। अजहु महा मुनि ग्लानी गरे, बोले आज भी महामुनि दुर्वासा ग्लानी से गरते हैं, गल जाते हैं कि अरे हमने बहुत अच्छा नहीं किया। आहा, और आगे के आगे की बात कह रहे हैं, कहते हैं देखो तुलसीदास जी करें, अजहु महामुनि ग्लानि गरे, आज भी अम्बरीश जी के प्रसंग का स्मरण करके दुर्वासा जी ग्लानि से भर जाते हैं। इस संबंध में एक उद्धरण बड़ा सुंदर देते हैं महानुभाव। दुर्वासा जी कौरवों के अतिथि बने दुर्योधन के, और बोले चातुर्मास आने वाला, कोई है हमारा चातुर्मास कराने वाला यजमान? शकुनी ने कहा बहुत अच्छा, इनको चातुर्मास की व्यवस्था कर दो, ये महात्मा प्रसन्न होकर सब कुछ देने में समर्थ हैं। दुर्योधन ने कहा हाँ महाराज, हम आपके यजमान हैं, सेवक हैं, भगत हैं, हम करेंगे व्यवस्था, आप रहो। एक दो चेला नहीं थे साथ में, 10,000 शिष्य थे। कितने थे? हाँ, पूरी फौज थी, 10,000 चेला थे दुर्वासा जी के साथ, सब की व्यवस्था चातुर्मास की, 4 महीना, और यजमान दुर्योधन था। पर ऐसा मामा जी ने पढ़ा दिया था कि वो 4 महीने तक तो उसने क्रोध को किनारे ही रख दिया, क्रोध किया ही नहीं उसने, और दम क्षमाशील शांत बन करके रहा, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। लोग कहने भी लग गए थे कि दुर्योधन को तो पता नहीं क्या कर दिया बाबा जी ने, एकदम बदल ही गए हैं, राजकुमार युवराज तो बिल्कुल महाराज दुर्योधन तो बदल गए। चातुर्मास से सविधि सकुशल सानंद परिपूर्ण हुआ, और दुर्वासा जी बोले कि अब हम जाना चाहते हैं, पर दुर्योधन तुम्हारी तो हमने बड़ी निंदा सुनी थी, पर ये सब तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं दिखाई पड़ा मुझे, बहुत सज्जन हो, बहुत अच्छे हो, मैंने तो तुम्हें क्रोधारी विकार देखे ही नहीं। वाह धन्य है, बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, मेरे जैसे क्रोधी ऋषि का चातुर्मास करा लेना और बिना झगड़े लड़ाई के शांति से हो जाने, ये तो आश्चर्यजनक घटना है, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो शकुनी ने पहले से शिकार रखा था, कह देना महाराज आपने हमारे ऊपर तो कृपा की, हमारे भाई पांडव जंगल में बड़े परेशान हैं, इसमें काम्यक बन में है, काम बन में, वहां आप चले जाओ। पर वो बिचारे सब अपना प्रातःकालीन नित्य नियम कर लें, कुछ खा पी लें, उस समय आप जाना। वो जानते थे युधिष्ठिर के स्वभाव को, धर्मराज युधिष्ठिर का बाबा स्वभाव था, कोई कभी किसी समय भी उनके सामने पड़ता तो युधिष्ठिर की आदत थी, वो सीधी कहते थे आप भोजन कीजिए, किसी किसी का अभ्यास होता है, आप प्रसाद पाइए, आप भोजन हैं, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ प्रसाद पाइए। इसी मलुक पीस की बात है, पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के अंतिम वचन उनकी वाणी से जो निकले थे वो थे, कोई भूखा न रह जाए, सबको प्रसाद पवाओ। कोई भूखा न रहे, ये महावाक्य उनकी वाणी से निकला था। तो युधिष्ठिर का अभ्यास था, कोई आओ प्रसाद पवाओ, न्योता देते तुरंत भोजन करने का। और इन्होंने षड्यंत्र किया था, वो जब सब खा पी के निश्चय हो जाएं, वो बटलोई जो सूर्य नारायण ने दी थी ना अक्षय पात्र, उसको धो मांज के रख दें तब पहुंचे। वो जानते थे कि युधिष्ठिर तो उनका स्वभाव है, वो कहेंगे महाराज आप सब प्रसाद पाइए, तो ये तुरंत स्वीकार कर लेंगे। कह भी दिया था आप उनका न्योता स्वीकार कर लेना, अब एक दो की चले क्या, 10,000 की व्यवस्था कठिन हो जाएगी। और इन ब्राह्मणों को ऋषियों को कुछ न्योते के बाद भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, ये शाप देकर चले जाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने भेजा, चले गए, वहां पहुंच गए। पांडव थोड़ा विश्राम कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा जी के आगमन की सूचना मिली, उठ के खड़े हो गए, स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। और जैसे ही बैठे तो युधिष्ठिर ने अपने स्वभाववश हाथ जोड़कर कहा, महाराज बड़ी कृपा की, आप सब लोग प्रसाद पा लीजिए, भोजन कर लीजिए। बोले अभी हमारी मध्यान्ह संध्या बकाया है, हम यमुना जी में जाते हैं स्नान संध्या करेंगे, तब तक रसोई तैयार करो। चले गए। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी लाओ बटलोई। बोले बटलोई तो सामने धर दूंगी लाके सामने, पर अब बटलोई कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि बटलोई को जब तक मैं धो मांज के रख न दूं तब तक तो उसमें से प्रकट होता रहता है, और उसको धो मांज के रख देने के बाद फिर आज तो नहीं कल वो शक्ति उसमें आएगी, आज उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। आपने क्या कर दिया, 10,000 को न्योता दे दिया, आप कहां से व्यवस्था होगी इतनों की यहां। देखो सेवा की भावना हो तो सब व्यवस्था जुट जाती कहीं भी। गोरे दाऊ जी के ही एक महात्मा हैं, गिदा जी की परिक्रमा में रहते हैं, पंडित जी की समाधि के आसपास, एक इंच भूमि उनकी नहीं है, सरकारी जगह है, तंबू लगा हुआ है, बड़े बड़े लोगों के सब उखड़ गए, उनका किसी ने नहीं उखाड़ा, उखाड़ा किसी ने, और गिनती तो कोई निश्चित नहीं कितने लोगों को रोज पवा देते हैं। रोटी राम बाबा, रोटी राम बाबा हमसे तो बड़ा स्नेह करते हैं, हम जब जाते वहां तो हम न पहुंच पाए तो भी धूना का टिक्कर, हमको गरम गरम टिक्कर भेजते हैं, वो अच्छे महात्मा है, व्यवस्था जुट जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के साथ भी हजारों ब्राह्मण चलते थे, उनके जन्मांग में ही ये संस्कार था, जहां रहेंगे वहां गाय ब्राह्मण सब यज्ञ आदि होते रहेंगे, स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार गूंजता रहेगा, ये उनके लक्षणों में था। तो उसी समस्या के समाधान के लिए सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र दिया था, और नहीं तो महाराज हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए हर जगह कुठार भंडार बनाओ, हर जगह जो है बड़े बड़े बर्तन कड़ा भगोना पलटा सब लेके चलो, वो सब कोई समस्या ही नहीं थी। एक बटलोई में कुछ सिद्ध कर लिया और उसी बटलोई में हजारों लाखों को जिमा दो, वो खत्म ही नहीं होता। और एक विशेषता और थी शास्त्री जी, आपको पता नहीं होगी वो विशेषता, वो बटलोई ऐसी थी कि द्रौपदी परोसने लग जाए तो खाने वाले की रुचि के अनुरूप पदार्थ उस बटलोई से प्रकट हो जाता था। हाँ, कढ़ी परोसते परोसते उसमें से खीर परोसने लग जाते, और खीर परोसते परोसते उसमें से रबड़ी परोसने लग जाते, ये विचित्रता थी उसमें। लेकिन वो तो था तब तक ही जब तक कि द्रौपदी सबको जिमाने के बाद उस बटलोई को धो मांज के न रख दें, धो मांज के रख दिया तो अगले दिन फिर वो सामर्थ्य उसमें आएगी, नहीं तो कितने बर्तनों की व्यवस्था करनी पड़ती, एक बटलोई से हजारों की व्यवस्था हो जाती है। युधिष्ठिर बोले तो बटलोई काम नहीं करेगी? बोले तो हो गया उसका काम, कल करेगी, आज नहीं करेगी। सब जगह सब काम नहीं करते हैं। गुरु चेला किसी गांव में पहुंचे तो चेला ने कहा कि गांव थोड़ा कंजूस लोगों का है, कुछ चमत्कार दिखाओगे तभी सेवा करेंगे, तो चमत्कार तो है नहीं हम लोगों में, तो ऐसा करो हम तो सिद्ध है ही हैं, तुम हमको सिद्ध के रूप में बताना, हमारा यश गाना, क्या क्या कहें गुरुजी पहले से सिखा पढ़ा दो। बोले कहना कि गुरुजी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं, किसी का खेत सूखता हो या आशीर्वाद दे देते उसका खेत में पानी बरस जाता है। ओह बड़ी ऊंची सिद्धि है। तो एक भगत ने खूब खीर मालपुआ जिमाया, बोले महाराज हमारा खेत तो सूख रहा, पानी नहीं बरस रहा है। बोले कोई बात नहीं। तो गुरु चेला रात को गए, दूर में एक नदी थी, वहां से भर भर के घड़ा में पानी पूरा खेत सींचा और सवेरे आके सो गए। उसने पूरे गांव में फैला दिया, अरे महाराज तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, पूरा खेत सींच गया। अब महाराज तमाम लोग आ गए, बोले महाराज हमारा खेत भी सूख रहा है, हम भी खीर मालपुआ लेके आए हैं, हमारा खेत भी हरा भरा हो जाए। गुरुजी बोले बच्चा कोई बात नहीं, सबका सबके खेत में बरसेगा, चिंता मत करो। चेला ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी बरसें तो बरसें, चेला नहीं बरसने वाला। अरे रात भर मेहनत कराई गुरुजी आपने, अब हम भर भर के घड़ा पानी डालने वाले नहीं हैं। तो ऐसे भी सिद्ध साधक का जोड़ा चलता है। दुर्वासा जी महाराज बोले, युधिष्ठिर बोले कि जब बटलोई आज बरसेगी ही नहीं तो ऐसा करो भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ियां ले आओ। क्या करोगे? करेंगे क्या? ब्राह्मणों के शाप की अग्नि में जलकर भस्म होने की अपेक्षा अग्नि में जलकर भस्म हो जाना श्रेष्ठ है। भीमसेन अर्जुन लकड़ी संग्रह के लिए जाने लगे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। कहा देवी इस भयंकर विपत्ति के क्षण में तुम हंस रही हो? बोले हाँ हंस रही हूं। क्यों? द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, तुम लोग बड़े भारी भक्त बनते हो, तुमको भगवान में विश्वास नहीं है, श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? अरे तुमने प्रत्यक्ष नहीं देखा कौरवों की सभा में वस्त्रावतार ग्रहण करके जिन्होंने मेरी लाज बचाई थी, वे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर के नेत्र भराए, बोले कृष्ण तो कहीं नहीं चले गए हैं, धन्य है देवी तुम्हारा विश्वास, पर हमारे लोगों के भीतर वैसा प्रेम नहीं है कि हम श्री कृष्ण को पुकारें और वे आ जाएं। ऐसा प्रेम तो तुम्हारे हृदय में ही है, तुम पुकारो श्री कृष्ण को। द्रौपदी ने पुकारा, ठाकुर जी आ गए। बोले लाओ भूख लगी भोजन करेंगे। लो 10,000 चेला और एक गुरुजी की तो व्यवस्था जुट नहीं पा रही, आप और चले जाए भूखे। अरे भोजन के लिए आपको नहीं बुलाया है, इन भंडारे की व्यवस्था के लिए आपको बुलाया है, भोजन करने थोड़ी भोजन कराने के लिए बुलाया है आपको। भगवान बोले कि हम भोजन की थाली पर बैठे थे और आचमन कर लिया था ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने ही वाले मुख में थे तब तक तुम्हारी करुण पुकार कान में चली गई और तुम्हें पता नहीं थाली की भूख कितनी प्रचंड होती है, पर मैं भक्तों की पुकार सुनकर अपने आप को रोक नहीं सकता, तुम्हारी करुण पुकार सुनकर मुझे आना पड़ा, भूख लग रही है भोजन कराओ, सजी धजी थाली छोड़कर आया हूं। द्रौपदी के नेत्र भराए, मेरे प्रियतम भूखे हैं पर आज कुछ नहीं है। भगवान कुछ नहीं है, अरे तू तो बड़ी उदार थी, आज तेरे में इतनी कंजूसी कहां से आ गई? त्रिभुवन को तृप्त करने की सामग्री तेरे पास है और कहती है मेरे पास कुछ ला, बटलोई ला। भगवान मैंने धो मांझ कर उसको रख दिया, उसमें कुछ नहीं है, अरे लाओ तो सही। जैसे ही द्रौपदी बटलोई लेकर आई, भगवान ने अपनी गोद में रखा, उलट पलट देखने लगे, उस बटलोई के भीतर उसके कंठ के भाग की तरफ एक साग का पत्ता चिपका हुआ था, उसको छुड़ाया, हथेली पर रखा, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कह करके मुख में रखा और जैसे ही जल पिया, सारे ब्रह्मांड के जीव तृप्त हो गए। अनेन शाकपत्रेण विश्वात्मा तृप्यंताम। अब एक प्रश्न है, बटलोई में पत्ता कहां से आया? क्या द्रौपदी इतनी फूहड़ थी? फूहड़ जानते हैं ना, ब्रजभाषा को सुनते हैं फूहड़। काका कवि की, काका हाथरसी की कविताएं महाराज जी सुनाते थे, हमें तो याद नहीं है पूरी। फूहर वही सराहिए परसत टपके लार, फूहर वही सराहिए परसत टपके लार, परसत टपके लार झपट लड़का सोचावे हैं। और पिने नाक हाथ सो पूछ दो हाथ न सिर खजवावे। और क्या कहते थे याद नहीं है, परती मक्खी बार, भोजन में मक्खी और बाल जरूर मिल जाएगा। फूहर वही सराहिए जाके परसत टपके लार, काका हाथरसी की कविता है। तो द्रौपदी तो यज्ञशील पन्न यज्ञ से नहीं है। हमारे यहां महात्माओं में भैया जी, अब तो क्या करें, अब सब सखरे निखरे का विचार खत्म ही हो गया। किस चीज को छूने के बाद किस चीज को छूने से सखरा हो गया, इसका ध्यान ही नहीं है। हमारे महाराज जी जब थोड़ा जैसे महाराज जी में पहाड़ी बाबा महाराज में विशेष बल था, हमने आंखों से देखा है, बर्तन पर पानी का दाग भी लगा रह गया तो उनकी टकसार के अनुसार वो बर्तन असखरा था, एकदम बाहर भीतर से चमकता हुआ होना चाहिए बर्तन। बहुत विचार, शौचाचार का बहुत विचार था। द्रौपदी धर्मराज सिर की धर्मपत्नी, उससे ऐसी चूक हो जाए कि बर्तन अमनिया ठीक से न कर सके, उसमें एक जूठन लगा रह जाए, ये द्रौपदी के द्वारा संभव नहीं था। फिर तो पत्र आया कहां से? सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने संकल्प किया और उनके सत्य संकल्पत्व से उस बटलोई में एक पत्र प्रकट हो गया। द्रौपदी ने जूठा नहीं छोड़ा था, भगवान की लीला है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, उनके संकल्प से एक साग का पत्ता प्रकट नहीं होगा? प्रकट हो गया और सबको डकार आने लगी बिना खाए पिए। और दुर्वासा जी और दुर्वासा जी के शिष्यों की तो यह हालत हो गई कि नार तक भर गई उनकी, यहां तक सांस लेना मुश्किल, इतना अन्न भर गया उनके भीतर, डकार लेना उनको मुश्किल। भगवान बोले जाओ जल्दी कहो उनको भूख लग रही है, दुर्वासा जी को उनके चेलों के साथ बुला के लाओ। युधिष्ठिर ने कहा महाराज हंसी क्यों कर रहे हो, यहां कुछ नहीं है। अरे बोले विश्वास करो हमारे ऊपर, हम आ गए हैं ना, कह देना कि आपके शिष्य बैठे हैं वहाँ प्रतीक्षा में, कौन शिष्य, हमारा नाम लेना, द्वारकाधीश कृष्ण बैठे हैं वहाँ, आपको अपना गुरु बताते हैं, अपने को चेला बताते हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो महाराज फिर आ गए तो बोले आएंगे नहीं, क्योंकि उनके तो यहां तक तृप्ति हो गई, वो आ नहीं सकते, आएंगे ही नहीं यहां। फिर भी उनके हाथ पांव खूब जोड़, नहीं महाराज कैसे, अब तो चलो। फिर जब ज्यादा हाथ पांव जोड़ो नहीं आमे, तब उनसे ये बात जरूर कहना कि महाराज एक दो की रसोई बेकार हो जाए कोई बात नहीं, चलो किसी को भी खिला दो, 10,000 महात्माओं की रसोई का क्या होगा, आप बताओ महाराज क्या करें। अर्जुन और भीमसेन की एक विशेषता, वो झूठ नहीं मानते, वो कहते भगवान जो कह रहे हैं वही ठीक है। युधिष्ठिर तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये लोग नहीं लगाते, वो कहते ठीक है आप जैसा कहोगे वैसा हम कह देंगे। कहीं आ गए तो ले, आएंगे तो नहीं, फिर वो ये कहेंगे देखो हम जाते और भोजन करते तो तुम्हें वरदान देते, तो वरदान ऐसे ही मांग लो। महाराज क्या वरदान मांगे, भगवान ने उनको पट्टी पढ़ा दी कि दुर्वासा जी से कहना कि जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, उनका सर्वनाश हो जाए, ऐसे वरदान मांग लेना। बोले बिल्कुल ठीक। भीमसेन अर्जुन गए और यहां संध्योपासन करते करते सबके यहां तक भर गया। चेले बोले गुरुजी हुआ क्या, बिना खाए पिए रबड़ी गुलाब जामुन जलेबी रसगुल्ला सबकी डकार आ रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे बोले हमारी भी हालत वैसी ही है, क्या करें हुआ क्या। अरे बोले अजहु महामुनि ग्लानी गरे, तो वहां उन्होंने अम्बरीश जी की याद की है दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है एक भक्त अम्बरीश था जिसके कारण मुझे तीनों लोकों में भागना पड़ा, अब तो 5-5 भक्त पांडव हैं, महान भक्ता द्रौपदी है, कहीं कुछ न कुछ नाटक न हो गया हो, अब तो अपने को सुरक्षा अपनी सुरक्षा करने के लिए भागो यहां से, हम भी भागने वाले, न्योता न्योता छोड़ो यहां से भागो, प्राण बचाओ अपने। वो बोले ही रहे थे तब तक भीमसेन अर्जुन आ गए, उनको देखते ही 10,000 चेला 10 दिशाओं में भाग गए, अकेले दुर्वासा जी खड़े, एक भी वहां खड़ा नहीं रहा, सब भागे, कोई ऊपर कोई नीचे, योगी तो सबसे सिद्ध थे, कोई अंतर्धान हो गए। भीमसेन अर्जुन ने प्रणाम किया, बोले महाराज शिष्य कहाँ गए सब, बोले उनको भोजन की इच्छा नहीं थी। बोले महाराज इच्छा से क्या, वहां सब तैयारी है, इतनी इतने लोगों की रसोई इतने जल्दी तैयार हो गई। अरे तैयार नहीं, आपके एक शिष्य हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, कौन है शिष्य, तो भगवान ने सिखा पढ़ा के भेजा था, बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपको परोस के जिमाएंगे, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज जी इस प्रसंग को कहते गदगद हो जाते थे, कहते थे अरे सब गुरुओं का गुरु वहां बैठा है, वो अपने को चेला बता रहा है, माफ करो उस गुरु के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, कृष्णम वंदे, सब गुरुओं का गुरु वहां बैठा कहता कि हम गुरु हैं हम चेला हैं, ये सब झूठ बात है, देखो हम भोजन करते तो तुमको वरदान देते, अब बिना भोजन के ही वरदान मांग लो। बोले जो अकारण द्वेष करते उनका विनाश हो जाए। बोले ये तो हमने दिया और एक वरदान और अपनी तरफ से मांग लो, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं और मांग लो। तो भीमसेन को ये लिखा नहीं है पर ये कहा जाता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आधार तो होगा। एक कहावत है खाएं भीम हगें शकुनी, तो भीमसेन ने कहा कि हमारी खुराक ज्यादा है तो हमको सवेरे सवेरे बहुत समय लग जाता है। तो आपकी कृपा हो तो एक वरदान और दे दीजिए कि मैं भोजन करूं और डोललाल जाने की सेवा मामा जी के पास रहे। तो जब शकुनी मामा को कुछ बढ़िया पुरस्कार देने का मन भीमसेन का होता तो 10-5 से लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाते। दस पांच शेर मिर्ची का पाउडर पिएंगे तो क्या हालत होगी, कभी ऐसा हो तो अनुभव कर लेना। इसलिए ये बात स्पष्ट लिखी है महाराज जी विनय पत्रिका में, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जोई जोई कूप खनेगो परकह सो सठ फिरते ही कूप परे। दूसरों के लिए आप जो बुरा सोचोगे, भक्त का बुरा तो होगा नहीं, पर तुमने भक्त के लिए कुआ खोदा तो तुमको उस कुएं में गिरना पड़ेगा। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे खुद उसमें गिरना पड़ेगा। दुर्योधन का उदाहरण दिया है तुलसीदास जी महाराज ने, वो अबुद मूर्ख अपने ही अभिमान में जल रहा था, क्या हाथ लगा दुर्योधन के, किंतु यश और विजय उसने वरण किसका किया, पांडवों का। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिर ध्रुवा नेत्रमत्रि मम। और वरण किया पांडवों का, पांडवने बरियाय बरे, बरियाय का मतलब जबरदस्ती, यश ने विजय ने कीर्ति ने सुख सौभाग्य समृद्धि ने भक्त पांडवों का वरण कर लिया है। इसलिए जो भक्त के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में खुद गिर जाएगा। ग्वालियर के एक भक्त थे जैन, श्री कपूर चंद्र जी जैन, मूछ वाले। अरे महाराज क्या कहना, जैन थे लेकिन महाराज जी के अनन्य सेवक थे पहाड़ी बाबा महाराज के। उनके पिताजी भी आते थे महाराज जी के पास। बड़े मस्त थे, गाते बहुत अच्छा थे। कभी कभी राधा रमन जी में गाते थे वो जाके। तो भैया जी तार सप्तक से आगे चले जाते बिना खरास के, पर अपनी तरंग में गाते तभी थे जब दाऊ जी की बूटी छान लेते थे, और वो उनका नित्य नियम था। हजूर बोलो भक्तवत्सल भगवान की। किस बात में उनकी याद है? हाँ, तो वो हम कभी ग्वालियर जाते तो हमारे साथ वो घूमते थे, वयोवृद्ध थे कपूर चंद जी। तो एक एक चीज बताते, हजूर ये इमारत ऐसी है, इस जमाने की है, इसका ये इतिहास है, ऐसा बताते थे वो। कार में बैठते तो बताते चलते। तो ग्वालियर के पुरानी जेल है, उस जेल का इतिहास उन्होंने बताया था कि ग्वालियर महाराज के अमुक मंत्री थे, सेवक थे, उन्होंने ये जेल बनवाई थी। और जेल बनी तो हर काम मुहूर्त से होता था महाराज सिंधिया के काल में, राजा रजवाड़ों का जमाना था। तो पंडितों ने मुहूर्त शोधन किया कि इस मुहूर्त में इस जेल का उद्घाटन होगा। उद्घाटन कैसे होगा, किसी कैदी को रखा जाएगा तब उद्घाटन होगा, जेल का तो कैदी को रखने से उद्घाटन होगा कि नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति ने जेल बनवाई थी, पंडितों से ज्योतिषियों से मुहूर्त का शोधन कराया था, उसी मंत्री अधिकारी के प्रति राजा का कोप हो गया, राजा को भ्रम हो गया कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, और उनको कठोर कारावास की सजा सुनाई। और सबसे पहले कैदी के रूप में उस जेल को बनाने वाले ने ही प्रथम कैदी के रूप में इस जेल में प्रवेश किया, ये कपूरचंद जी ने बताया। तो उसने कहा, हजूर हम ये नहीं जानते थे कि इतने प्रेम से जेल बनवाने का परिणाम ये होगा कि उस जेल में पहले कैदी के रूप में मुझे ही रहना पड़ेगा। ये किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, किसी के सामने गड्ढा हो तो उसको पूरा कर दो, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो। वो गिरेगा न गिरेगा तुम पहले उसमें गिरोगे। एक महात्मा की पंक्तियां, श्री जूनागढ़ वाले अभिराम दास जी महाराज की पंक्तियां बड़ी प्रिय हमको लगती, उनके प्रवचन में हमने सुनी। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। मत हंसो किसी को गिरते देख कभी तुम, मत समझो यह कि गिरेंगे कभी नहीं हम। उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, ये मानवता है। उस गिरे हुए के पास दौड़ कर जाओ, सादर देकर अवलंबन उसे उठाओ। अब बेचारा गड्ढे में गिरा हुआ हो, चढ़ रहा हो, उसको और धक्का दे देने का, नहीं तू निकल नहीं सकता, ये मनुष्यता नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। है काके द्वैशीस ईश के, जो हठ जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुवीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कहते हैं संत द्रोही को तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। सपने हूं सुख न संत द्रोही कहां, सुरतर सो विष फरन ही फरे। उसके लिए कल्प वृक्ष भी विष के फल देने वाला हो जाएगा जो संत का द्रोही है। और किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त के अचिंत्य महात्म्य की सीमा का अतिक्रमण करेगा, उस सीमा को लांघेगा। जो भगवान के चरणाश्रित भक्त हैं वे तो अभय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम। अभय सदा अभय, क्योंकि शरणागति स्वीकार कर लेता है इसलिए सदा अभय काहू न डरे। वो कभी किसी से डरता नहीं है क्योंकि भगवान ने उसे अभयदान दे रखा है। अब अभयदान वाले पद की चर्चा आगे जब भगवान कराएंगे, जहां कराएंगे उस पद की चर्चा हम करेंगे। बड़ा प्रसिद्ध पद है 138वां पद। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ शीश में रे। कबहू सो कर सरोज जही कर अभय किए, जन आरत बारक बिबस, नाम तेरे जही कर कमल कठोर शंभु धनु भंजी जनक संशय मेट्यो जेही कर कमल उठाए बंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेंट्यो जेही कर कमल कृपाल गीध का पिंड दे निज धाम दियो जेही कर बाल बिदार दास हित कपिपति कपिकुलपति सुग्रीव कियो आयो शरण बिभीषण विभीषण जेही कर कमल तिलक कीन हो जेही कर गही सर चाप असुर हति अभय दान देवन दीनो शीतल सुखद चाह जेही कर की मेटत पाप ताप माया निशिवासर तेही कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया कबहू सुकर सरोज रघुनायक धरि हउ नाथ शीस मेरे धरि हउ नाथ शीस मेरे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे, कल नहीं जब कभी अवसर, कल तो शायद नहीं हो पाएगा, परसों। हाँ हाँ हाँ।